Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság a Budapest Rádióban szokás szerint a telefonszámunk az szinte változatlan, amelyen hívhatóak vagyunk. Ez a 22-34-88-1-es vezetékes telefonszám, és van egy mobil, amin SMS-t lehet küldeni nekünk, és akkor azokat beolvasom az én képességeim szerint. Ez a 06-30-30-30-88-1-es SMS szám, úgyhogy akkor írjatok, hogyha úgy gondoljátok, hogy a témák felkeltik az érdeklődéseteket. Puzsér Róbert a mikrofonnál, a vonalban pedig Gödri Bulcsú, akit köszöntök. Szervusz, Robi, és köszöntöm a hallgatókat. Van itt nekünk néhány bejátszó, én abban bízom, hogy ezek nem csak az érdeklődésünket fogják felkelteni, de a hallgatók kedélyeit is felzaklatják majd. Cincinnatiben bíróság elé kellett állni a 63 éves Sylvia Statonnak. Előre megfontolt körmönfontan kitervelt jó cselekedetéért, pénzt merészel dobni lejárt parkoló órákba, hogy az ott álló autók tulajdonosait megóvja a bírságolástól. Az elvetemült asszonságot, akinek egyébként 10 unokája van, tetten érték, amint pénzérméket hajigált a parkoló órákba, a városi közalkalmazott figyelmeztetése ellenére, aki valamilyen obszkúrus rendeletre hivatkozott. A jótékonykodó nagyit megbirincselték és letartóztatták. Sylvia Staton az ellene indult bírósági eljárás során népi hőssé magasztosult, az újságok címoldalán csak így emlegették, Nagyi a parkolók őrangyala. A megsegítésére létrehozott törvénytelenség ellenes alapba pillanatok alatt $350 gyűlt össze, és az egyházi szervezet, amelynek tagjai sutyomban maguk is rendszeresen pénzt dobnak lejárt parkolóórákba, ilyen felirattal hozott forgalomba pólókat. A kedvesség vétkében elmarasztalt Sylvia Staton. Mivel hatósági szemét akadályozott meg kötelessége teljesítésében, vagyis a parkolási büntetőcédulák kiállításában, 90 napi elzárásnak és $750 bírságnak nézett elébe. Az eskütszék végül is felmentette a rendzavarás vádja alól, a törvényhatósági bíró viszont minden indoklás nélkül $500 büntette. Sylvia ügyvédje kijelentette, a parkolók őrangyalát megviselte ugyan a bírósági herce úrca, ő azonban tapottat sem tágít, és a jövőben is etetni fogja a parkolóórákat. Nem magányos hősről van szó, hanem egy amerikai mozgalomnak, a kedvesség forradalmának egyik szorgos aktivistájáról. A történet 1982-ben kezdődött, amikor a kaliforniai Ann Herbert, a mozgalom elindítója ráfirkantotta egy éttermi sör alát étre kedvesnek lenni ösztönszerűen, találomra, szép, spontán cselekedeteket hajtani végre. Az ötlet eleinte autók lökhárítójára ragasztott matricákon terjedt, aztán dagadni kezdett, mint a hólabda, és már a valóságos népmozgalommá terebélyesedett. Az én vallásom igen egyszerű, mondja a Dalai Láma. Az én vallásom a kedvesség. Mi a véleményed erről? Micsoda undorító személyiség ez? Ezt a nőt bíróság elé állítani? Jó, tényleg döbbenetes, hogy az a régi jelszavunk, hogy legyen az erkölcs a hobbid, az mára valahol a világban elkezd megvalósulni, és természetesen a törvény egész szigorával csapnak le erre a dologra. Na most az a kérdés, hogy a törvény az ezekben az esetekben az erkölcsöt követi le, vagy pedig burzsóá érdekeket. Most ezt kell, hogy mondjam. Ezzel hát a kifejezetten marxista terminológiával kell, hogy éljek. Hát úgy néz ki, hogy a törvény, ami egy társadalmi közösségnek lenne az együttélési normája, és úgy lenne szabályozva, hogy a közösségnek a belső morálja termelné ki ezeket a szabályokat, ez ilyen módon teljesen ugrott. Ehelyett van különböző nagyhatalmi érdekek, lobby csoportoknak a játszadozása, és úgy látszik, hogy az erősebb nyer elve az minden morális szabályt abba a példa felülír. Egyébként nem értem, hogy ilyenkor miért nem lehet automatikusan ejteni a vádat. Tehát, hogy egyszerűen ezeknek a bíróknak a fejében mi a fene van a morálról, az erkölcsről, az ő hivatásukról. De hogy merül fel egyáltalán az, hogy őt bíróság elé állítani? Tehát ez a félelmetes, hogy a jog, amiről Magyar Dávid kollégám szokta azt mondani, hogy a jog az a gazdagokat megilleti, a szegényeket pedig kötelezi. Hogy a jog... A gazdagoknak kijár, a szegények felett eljár. Szóval, hogy végül is mi a funkciója? Hát nem az a jognak a tulajdonképpeni funkciója, hogy a gazdagokat, a hatalmasokat, azokat a gazdagság hatalmasság pozíciójában, státuszában konzerválja, a szegényeket, nyomorultakat pedig lehetőség szerint ne engedje feltörni, de mindenféleképpen biztosítsa számukra a nehézséget ez iránt. Tehát ahelyett, hogy társadalmi normákat szabályozna és társadalmi normákat érvényesítene. Na most mi a mi társadalmunknak az alapvető normarendszere? Azt szokták mondani, hogy a mi társadalmunknak az erkölcsi alapjait Jézus Krisztus rakta le. Erre általában nagyon büszkék is vagyunk, főleg karácsony táján. Viszont amikor eljön valaki, és körülbelül úgy jár el, mint ő, akkor azt sürgősen bíróság elé állítják. Most képzeld el, Jézus visszajönne a földre, és előadná azt, amit annak idején. Tehát így vízből bort csinálna, de ilyen nagyon-nagyon nagy mennyiségű bort csinálna nagyon sok vízből, és aztán elkezdeni osztani, és nem adna számlát, vagy így nem, tehát így gondolj bele, hogy... Az arcára a fogyasztóvédelmi hivatal, bevizsgálnak a bort, hogy az különböző előírásoknak megfelele, utána a számla hiánya miatt természetesen adócsalás. És hát van az a kérdés, hogy van-e halászati engedélye ahhoz a sok halhoz, amit szétoszt? Ja, így van, abszolút. Tehát, az a döbbenetes, hogy ha bármilyen illúziónk volt annak azt illetően, hogy bármilyen szinten is morális társadalomban élünk, tehát hogy van egy olyan erkölcsi normarendszer, ami alá vetjük magunkat, mert hogy az szerint értelmesebb élni. No, hát egyetlen egy szabályrendszer van, a profité. Aki a profitot bármilyen szinten megkárosítja, aki valakinek a magántulajdonát, a profithoz való féktelen jogát egy picit is korlátozza, az azonnal bűhődni fog. Csak az a kérdés, hogy ez a fajta norma, ez életképessé teszi az emberiséget. Tehát, hogy ez a fajta nézőpont, az képessé teszi minket arra, hogy túléljük a következő néhány, nem tudom, 50 évet, vagy nem is tudom mennyit, mert a globális felmelegedés, meg az éghalatváltozás, meg tipikusan azok a problémák, amíg előtt vagyunk, azok nem erre a morálra épülnek. Ezzel a morálra ezeket nem fogjuk tudni venni, ezeket az akadályokat. Ez nem pusztán egy teoretikus kérdés, hanem ez a túlélésünk kérdése. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió! Érkezett néhány SMS. Például érkezett egy konkrét SMS erre vonatkozóan, erre a kis dilemmánkra vonatkozóan, mégpedig Noszfertől. Ő írja, és megkérdezik Jézust a kereszten. Uram, önnek van ide területfoglalási engedélye? Jó, hát tökéletes. Csak azt kéne még megkérdezni, hogy előre bejelentett demonstrációnak számta-e a saját kivégzését, stb. Na igen, ez egy jogosnak tűnő kérdés. Nem tudom, hogy Kardos Gábornak van ezzel kapcsolatban bármilyen véleménye. Meg lehetne esetleg bírságolni Jézust a kereszten, mondván, hogy hogy van-e területfoglalási engedélye, és hogy ez a demonstráció ez be van-e jelentve előre, vagy pedig egyszerűen csak idejött. Tehát, hogy mondjuk ez egy reális felvetés lehet-e? Vagy ez egy műveleti terület lenne a Golgota? Igen. Tehát, hogy hát világos, hogy egyáltalán van-e joga Jézusnak ott meghalni. És ráadásul felháborító, mert nem hajlandó elhagyni a területet. Tehát mondják neki, hogy menjen el, és nem megy. Ott marad. Mintha csak oda lenne szögezve, érted? Lehet, hogy az ANTS számára is ez problémás, ez a szituáció. Jézus leszögezi, hogy marad, érted? Meg hát steril volt a szög, meg ilyenek. Na jó, hát igen, ez kölyál. Mi a helyzet a feltámadással? Hát annak egy csomó problémát vett föl. Milyen személyi igazolványra rendelkezik a feltámadása pillanatában, hogyan ellenőrizhető, hogyan igazolható, személye azonos-e a feltámadt önmagával, vagy az előző meghalt önmagával. Tehát egyszerűen ez a feltámadás az ilyen módon jogilag teljesen szabályozatlan dolog lenne. Szerintem ott helyben nagyon is kéne lőni, aki feltámadul. És tajszáma például azonos. Tajszám például. Így van. Addig fizetette adót például, addig lemondott az állampolgárságáról, csak a baj lenne vele. Szóval, hogyha eddig sikerült alaposan föl kúrni. Már majdnem azt gondoltam, hogy ezt így nem kéne, vagy hogy ebben a formában ide, akkor eszembe jutott a drága jó miniszterelnök. Szóval, hogyha sikerült eléggé felkúrni az agyatokat azon, ami eddig elhangzott, hát akkor következik szerkesztőségünk állandó kedvence. Csütörtöki amerikai sajtótalálgatások szerint lehetséges, hogy George Bush elnök az új Irak politika jegyében 40 ezerrel emeli az Irakban állomásozó amerikai haderő létszámát. Döntés még nincs, Bush napokon belül terjeszti a törvényhozás elé elképzelését. A különböző szerkesztőségek által közzétett számok 9 és 40 ezer között vannak. A CNN hírtelevízió értesülése szerint Bush 20-40 ezer katonát akar még Irakba küldeni, és ezt a jövő hét elején készül bejelenteni. A létszámemelést jóvá kell hagyni a parlamentnek, amelyben a novemberi időközi választások eredményeként a demokraták vannak többségben, ők pedig ellenzik az Egyesült Államok iraki katonai szerepvállalását. A republikánusok novemberi választási veresége után Bush lecserélte a védelmi minisztert, Donald Rumsfeldet, és bejelentette, felülvizsgálja az irak politikát. Véleményt kért egy független szakértői testülettől, amely azt javasolta, hogy az Egyesült Államok vonuljon ki Irakból. Folyamatosan arról van szó, hogy az Egyesült Államok na ebben az évben aztán majd kivonul Irakból. De ha nem ebben az évben, hát akkor a jövő évben mindenképpen kivonul Irakból. Tehát folyamatosan lebegtetve van az, hogy az USA mikor vonul ki Irakból. Mellesleg, vagy nem mellesleg, a koalíció számos tagja, tehát az ő fegyvertársai egyre másra vonulnak ki Irakból, természetesen Magyarország nem. Tehát mi az utolsó töltényig ki fogunk tartani. Pont úgy, mint Berlinnél. Igen, pont úgy, mint Hitler mellett. Tehát mi az utolsó töltényig ott fogunk harcolni George Bush oldalán. Ehhez képest pedig nem nagyon ez látszik. Tehát mintha ezzel ellentétes lenne az imént elhangzott hír. Tehát úgy tűnik, hogy kezd kiszélesedni az iraki háború, tehát egyre több katonát, még, ugyanúgy, mint Nixon idején kiszélesedett annak idején a vietnámi háború, ami egy tulajdonképpen egy kisebb marginális csetepaténak indult Kennedy idején, aztán Nixon idején rendkívüli méreteket kezdett elölteni, mint hogyha itt is ezt látnánk. Megint a régi átkosból egy vicc újra reaktiválódott. Volt ugye az, hogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet katonáknak örök lakásokat építenek. Valami hasonlót el lehetne most mondani az amerikaiakról ott Irakban. Jó, nem tudom, ahhoz mit szóltok, hogy Bush megfontolta a döntését, tehát megfontolta, komolyan fontolóra vette, miután bejelentette, hogy ebben az évben már kivonulnak, és arra jutott, hogy hát akkor 30-40 ezer katonát oda küldünk. A további kérdés, hogy ő egyébként csak így per has kiküldhet katonákat, tehát ehhez nem kell alsó meg felsőházi hozzájárulás, mert az nem nagyon lesz meg neki. A köztársasági korban még lehet, hogy kellett, de ez már császárkor Amerikában, hát azért észrevettük, hogy dinasztiák. Sőt, nem is az a puha császárkor, hogy principátus, ez a dominátus kora, tehát az Isten királyság kora. Tehát ez egy ennél magasabb szintje ennek. Tehát amikor az isteni személyek a panteonban, illetve a császári személy az így egybeolvad, egy nagy legitimitássá olvad össze. Több az előbbi abszurdhoz azért hozzá lehet tenni egy média abszurdot is. Képzeljük el a pasiót a CNN közvetítésében, tehát egy egyenes adásban. Milyen érdekes lenne az? Jó, hát a Saddamnak a kivégzése után már semmi sem érdemes csodálkozni. Ja igen, a vérbosszú, hogy most megtámogatják még jobban a vérbosszút Irakban, ez milyen érdekes. Igen, de minthogyha Saddam halála inkább csak a vérszó miatt növelné, tehát hogy így akkor csináljuk végig rendesen. De az megvolt nektek is, ugye, hogy egy vérbosszút láttamozott az amerikai igazságszolgáltatás, illetve pardon, az iraki amerikai segédlettel, mert hogy ugye aki az egyik hóhéra, az nem véletlenül volt ott, hanem ő egy személyes vérbosszút hajtott végre a Saddam kivégzésével. Uh-huh. Bunda Peti írja. Hát ez a demokrácia. Aha. Bunda Peti írja nekünk. Gyerekek, ez már durva. Én nem vagyok vallásos, de szerintem ez elég balhés lesz. Most vágott, hogy miről van szó, amikor arról volt szó, hogy Jézusnak oda volt szögezve a keresztre, stb. Na most érted? Ezzel van probléma. Tehát megfigyelted, hogy mi a képmutatásnak az alapköve, amikor valamit csinálni nem gáz, de beszélni róla az igen. Amikor beszélsz róla, akkor lecsuknak, amikor csinálod, akkor meg kitüntetést kapsz érte. Tehát, hogyha itt ez egy hírhez kapcsolódott, a hír az arról szólt, hogy Amerikában volt egy néni, aki teledobálta a parkolóórákat pénzzel, hogy az ott parkolóknak erre ne legyen gondja, tehát kifizette kvázi helyettük a parkolódíjat. Ezt a nőt perbefogták. Ennek a nőnek a bíróság elé kellett állnia azért, mert bedobálta a pénzét a parkolóórába, érted? Ezért bíróság elé kellett állnia. Na most ez nem közbotrány, de amikor erről beszélünk, és felvetjük annak a kérdését, hogy akkor Jézus is fizessen azért a helyért, ahova le van döfve a kereszt, az botrány, az megbotránkoztat mindenkit. Na hát ebben azért van valamiféle képmutatás, nem gondolod? Ez egy régi... Pardon. Igen, főleg a életében egyébként, hogy az egyik az egy hihetetlen komoly aktualitás, hogy a kedvesség, mint egy társadalmi mozgalom Amerikában, amiből ez a dolog is kijött, a szankcionálható. Tehát ez a hétköznapjaink része. Ez az Amerika hétköznapjainak része, és mint mi az ő hűcsatlósai, majd a mi hétköznapjaink részeseivé is válik. Úgyhogy azon kéne elgondolkozni, hogy tényleg fontoljuk meg, hogy mi a közbotrány. Mondom, Jézus visszajönne a földre, és elkezdeni azokat a dolgokat csinálni, elkezdeni embereket gyógyítani egyre másra, így az biztos, hogy terve fognak. Kuruzsló. Hát de nem, hát ott kezdődik, hogy hol van az orvosi diplomája. Nincs orvosi diplomája. Milyen alapon gyógyítja meg a vakembert? Hát lehet, hogy bele fog halni egy hét múlva. Hát most még lát, egy hét múlva meg meghal. Hát hogy képzeli? Hát onnan veszi a bátorságot? Éppen erről a fajta új farizeusságról próbáltunk beszélni, és ezt próbáltuk ilyen példákon bemutatni. Egyébként érdekes, mert hogyha a néni valami karitatív bizniszt csinált volna, az rendben van. Tehát a karitatív hazugság, az rendben van. De hogyha valaki tényleg karitatív módon csinál valamit, létrehozott volna egy parkolási közalapítványt a szegény parkolók árváinak megsegítésére, ami leírható az adódból, akkor teljesen akkor oké. A helyi tévében ő szerepel, mint a jóság példája. Persze, de az, hogy valaki oda megy és beledobálja a pénzét, tehát konkrétan megteszi, na hát az botrány, közbotrány. De egyébként tényleg, hogyha a Jézushoz mérjük azt, ami most van, akkor mi okozzuk a botrányt, nem az, ami most van. Tehát, hogy ezért érdekes, itt a botrány kapcsán szokták idézni ezt az evangéliumi helyet, hogy is van ez, hogy szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak, aki által esnek. Hát kire vonatkozik ez? Most az a botránkoztató, aki rámutat egy botrányos helyzetre, nem a helyzet a botránkoztató? Tehát egy kicsit félre szokták ezt érteni, ezt a dolgot, pedig ez nincs kimondva, hogy az a botrány okozó, aki rámutat, hogy itt botrány van, kérem szépen. Van itt egy SMS, amit nem tudok értelmezni, segítsetek nekem, drága barátaim. Vajon miért van az, hogy egy keresztény lélektől még nem hallottam, hogy szidja, szapulja, bírálja a Puzsért és barátait? Nem korrekt, gyerekek. Ez arra vonatkozik, hogy mi megsértettük a keresztény lelkeket? Pedig ők sosem bíráltak, szapultak minket? Vagy ezt most nem értem? Ezt én sem tudom hova rakni egyébként. Arra kérjük meg a hallgatókat, hogy akit a kereszténységében ezáltal, ezzel az analógiával sértettünk, az írjon egy SMS-t, próbálja megfogalmazni, hogy miért. És azt magyarázza meg nekem, hogy az, akit ezzel sértettünk, azt vajon az ő kereszténységében nem sérti-e az, hogy valakit, aki a parkolóórába pénzt dob mások helyett, bíróság elé állítanak. Tehát van egy húsvér ember, akit bíróság elé állítanak, és megkurcolnak, és van egy másik húsvér ember, aki 2000 évvel ezelőtt meghalt, és róla beszélnek. Melyik a nagyobb botrány? Na most elnézést, ha ezt teológiailag nézzük, azért ez teljesen kóser volt, mert a krisztológiai gondolkodás, az minden keresztény gondolkodás alapja, tehát az, hogy minden szituációt Krisztushoz mérünk. Sőt, hát ez a krisztológiai gondolkodás lényege. Önmagunkat Krisztushoz mérjük, tehát mindenkit önmagában Krisztushoz mérjük. Hogyha valaki Krisztusból indul ki, vagy krisztusi erkölcsi alapon áll, akkor ez szerintem az alapvető, ez az elvárás. Jó, és hogyha ebből indulunk ki, akkor pedig azt nézzétek meg, kedves hallgatók, akik úgy érzitek, hogy meg vagytok sértve, hogy Krisztus melyik eljárás mellett állna-e ki? Arra, hogy valaki egy szójátékkal vagy egy analógiával felhív egy botrányos dologra a cselekedetet, vagy arra, hogy meg kell büntetni azt a nénit, aki a parkolási társaságtól elveszi a profitot, mert ő a saját pénzét dobálja be. Egyébként szerintem nem veszi el a profitot, tehát még illogikus is ez a baromság, ez az ősbotrány. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A 4 évenként esedékes menedzsment választás jelentősen felértékelte a Demokrácia Részvénytársaság piaci pozícióit. Nagy és kis befektetők tömegei próbálnak a most még nyomott áru részvényekhez jutni. A tapasztaltabbak azonban kivárnak. A Brutál Globál Superbank vezető brókere Rónaszegi Tamás felhívta a figyelmet, hogy a befektetői várakozásokat az elmúlt évek tapasztalata nem igazolja. A menedzsment választás előtti pár hónapos emelkedést eddig minden esetben 3-4 évnyi meredek zuhanás követte. Most stúdió. Érdekes, elég nehéz elkezdeni egy új évet, amihez konkrétan egy országnak nincs kedve. Tehát Ezen lehet, hogy kéne hangosan, hogy nem nyitottak ki a boltok. Tehát, hogy így másodikán megpróbáltam venni valami, tehát be akartam menni a henteshez, és így nem volt nyitva. Tehát be akartam menni valami nem tél látszerészhez, vagy mit tél optikushoz, vagy hova, az sem vett, annyit volt nyitva. Tehát így nem nyitottak ki. Tehát így nincs kedvük, és így nem. Tehát így nem, bocs, de nem. Tehát így az ünnepek után, ugye a két ünnepek között semmi nem volt, halál volt. Tehát, hogy így semmi nem volt nyitva. Jó, hát persze nyilván az ilyen ajándékból nem is igazán, de az ilyen szolgáltató egységek, amik azért a két ünnep közötti zabálásra azért mindig felkínálják a maguk nem különösebben romlandó termékeit. Ők azért nyitva voltak, de azon kívül itt tényleg semmi, tehát így mindenki beleszart. És aztán a másodikával így nagyon-nagyon-nagyon nehezen rázódnak vissza az emberek. Tehát lehet, hogy ezt az évet lepasszolná ez az ország. Nagy többségben lehet, hogy az embereket megkérdeznék, hogy most ezt végig kell nyomni, vagy ki lehetne hagyni, és akkor rögtön jövő ilyenkor, akkor lehet, hogy egy csomó ember azt mondja, hogy rögtön jövő ilyenkor, tehát ezt így nem csinálnám végig. Hú, van itt egy pár SMS, még mindig Jézussal és társaival. Nem akarom tovább feszíteni a húr, de ha Jézus ma látná, hogy milyen galád részrehajló anyagias értelemben használják a nevét és tanait, azonnal hátat fordítana nekünk. Jó, hát ez biztos, hogy nem lenne így. Hát ismerve Jézust, Jézus a bűnre nem úgy reagált soha, hogy hátat fordított, hanem éppen, hogy úgy reagált, hogy éppen a bűnösöket kereste. Tehát éppen, hogy amikor a bűnt, amikor a mocskot látta, azt látta, hogy visszaélnek azokkal az értékekkel, amelyek szentségesek, akkor ő mindig arra felé ment, soha nem attól elfelé. Jó, lehet, hogy néha volt a kezében egy husáng és csapkodott vele, a legtöbb esetben azért nem ez történt, de soha nem fordított hátat. Tehát ilyenről nem tudok speciál, hogy így azt mondta volna, hogy akkor hogy így elvonult volna. És sőt, van a gazdag ifjú történet, ahol így elégedetten nyugtázza azt, hogy a gazdag ifjú minden parancsolatot betart, mondjuk nem akarja az egész vagyonát odaadni, de tulajdonképpen ez rendben van, ez a figura. Teljesen rossz prédikációk vannak erről a szövegről, mert ő jóvá hagyja. Azt mondja, hogy ez örömmel nézett rá, vagy valami ilyesmi van, és abszolút nem. És nem azt mondja véletlenül utána, hogy könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint gazdagnak a mely országba jutni? Ez a szokásos paradox dolog, hogy egyik másik. De ott az a konkrét figura, az úgy rendben volt. Tehát az a nem volt dolga. Betegnek kell az orvos. Tehát... Itthon azt lehetne megkurcolni, aki helyett dobták be a pénzt, mert titkolt jövedelem, és nem fizetett be TB-t, és adót, meg EHO-t, meg anyját. A hidegrász kiírja Ozi. Ha kivégzésre mentek, vigyetek magatokkal kamerás mobilt, írja Zoli. Mostantól érdemes. Bundapet írja, tessék, nagy kérdés. Jézus rabbi volt. Kellett, hogy legyen felesége. Na várjál, itt van most a Jézus Krisztus szakértő, úgyhogy ez most mondjad meg, légy szíves, hogy kellett-e, hogy legyen. Van egy olyan verzió, Anthony Burgess is azt hiszem erre voksolt, hogy ő özvegy volt. Amit semmi nem zár ki tulajdonképpen, tehát hogy nem nősült újra. Uh-huh. Ami meghalt a felesége? Igen. Ez annál is furcsa, mert hogy nem támasztotta föl, tehát így Lázárt föltámasztotta, volt egy kicsi lány is, akit föltámasztott, és a feleségét meg nem. Hát egy rossz nyelv szerint azt lehetne mondani, hogy hát talán nem véletlenül. Hát vannak olyan felvetések, amely szerint Mária Magdolnával volt ott valami. Egy kavartak volna? Például a Kazantzakisnak a könyvében is ez igen, ez de hát ez már erősen apokrif szagú. Van egy telefonunk. Halló, halló! Halló, jó estét kívánok, én Takács Gábor vagyok. Jó estét, Gábor! Műsorukat. Csak azt szeretném hozzátenni, hogy nem szó szerint kell ezt érteni, hogy a Bibliában van, hát nyilván nem gondolja senki komolyan, hogy bárkit föltámasztott. Az, hogy volt a felesége, ugye nyugodtan lehetett, hiszen erről az írások nem szólnak. A katolikus egyház meg óvatosan adakta teszi. Egy jó mindenről nem tudunk, és amit az egyházak hozzátesznek, azok hát valószínűleg nem igazak. Mondhatnám, hogy vagy igaz, vagy nem, de hát ugye nagy bölcsesség lenne a részemről, de elég hihetetlennek ugye ezek a történetek, és nagyon sokan már túl is vannak azon, hogy szó szerint vegyék. Hát az sajnos még mindig van, aki persze úgy gondolja, hogy ami megiratott, az úgy is volt, de hát szerintem azért már sokan túl vannak. Van itt egy SMS, azt írja az SMS írója. Sziasztok, én adventista vagyok, hiszek Jézus második eljövetelében. De az tény, hogyha most ő újra születne a földre, ugyanúgy elítélnék, mint egykor. Én én egész biztos vagyok ebben egyébként. Tehát, hogy hát kezdjük azt, hogy egy ilyen hippi csöves lenne, aki mindenhová betolna a pofáját, és hát így előbb-utóbb megütni a bokáját, ez biztos. De most a keresztények lennének a római megszállók. Abszolút, tehát, abszolút. A Pilátus szerepében, ugye, a Vatikán, vagy valami ilyesmi. Hát eltaposnák, az egész biztos. Sanhedrin valószínűleg megint lenne, tehát azzal se lenne nagy probléma, de a Pilátus hagyná jóvá ezt az egész történet. Igen, ez egy történelmietlen kérdés, ugyanúgy, mint ahogy mit csinálna a Szent István, ha most látna az adóbevezetését, mondta volt belügyminiszter asszony. Ezt mondta. Helyen, hogy örülne neki, de a másik pedig az, hogy tulajdonképpen az elítélésről is nagyon keveset tudunk. Elég hihetetlennek tűnik az, hogy fél nap alatt ráadásul a tömeg üvöltözésére csak úgy hip-hop megváltozik egy ítélet, hiszen úgy indult a dolog, hogy a közepén legalábbis úgy nézett ki, hogy azt mondta a Pilátus, hogy én ebben az emberben semmi bűnt nem látok. Ha ez igaz, persze, mindig hozzá kell tenni. Aztán mégis halálra ítélte, várjunk. Igen, de én nagyon sok, hogy mondjam, amit mint hogy a magyar történelmen is soha nem fogjuk megtudni, hiába kutatják most már intézetek állami, meg kevésbé állami adományokból. Szerintem nagyon sok mindent nem fogunk megtudni. Hát főleg 2000 év után, és nagyon sok a gyanús elem. Hát mondjuk kezdve az, hogy egyes verzió szerint Júdás azért árult el, hogy utána úgymond szenté avathassák idézőjelbe. Van egy Júdás evangélium, amit most nagy erőkkel megtaláltak, és ez állítólag erre utal. Persze ez megint nem tetszik, mert ki tudja, lehet, hogy ez az igazabb. És az az érdekes, hogy Kazantzakis ebben az imént említett regényében, a Krisztus utolsó megkísértésében, ebben felvetette pontosan ezt, mielőtt még tudott volna egyáltalán Júdás evangéliumának a létezéséről. Mielőtt ez az irat felbukkant volna, ugyanezt vetette fel, hogy Jézus volt az, aki kérte Júdást, hogy őt árulja el, mert hát ez az üdvtörténethez hozzátartozik. Tehát Júdás az a negatív hős, már az üdvtörténetben is, még a régi értelmezésben is, aki ha nem lenne, ki kéne találni. De hát ez nem is kellett megtalálni semmit, mert ez benne van azt hiszem Jánosban, hogy és azzal a falattal ment be az ördög, amikor az bemártja Jézus a falatot, ugye az utolsó vacsoránál, és a szájába teszi Júdásnak, ha jól emlékszem, és akkor azzal a falattal ment be. Tehát gyakorlatilag ez úgy állítja be, mintha nem is Júdás lelkében zajlott volna az egész, hanem kapott egy ilyen küldetést, kvázi. Szerintem ne foglalkozzatok vallási témákkal, mert nem értetek hozzá, meg sokakat sért is, írja Maxos. Várjál, te nem lelkész vagy véletlenül? Nem szoktam. De egyébként teljesen szabálytalan, a halakha szempontjából szabálytalannak mondhatjuk, tehát a zsidó törvény kezés alapján Jézus elítélését. Egyébként a Talmudban van egy ilyen, hogy az a Sanhedrin, tehát az a papi tanács, amelyik azt hiszem 8 vagy 10 évente egynél több halálos ítéletet mondott ki, azt már véreskezőnek kellett nevezni. Tehát azért ez nem volt egy gyakori dolog. Kedves betelefonáló lerakta közben a kagylót, úgy tűnik, hogy nem tartottunk elég intenzív kapcsolatot vele. Sziasztok, írja az SMS író. Ha Jézus visszajönne, ezt Máté írja. Máté csak tudja egyébként, ha már itt tartunk. Sziasztok, ha Jézus visszajönne, és egy szakadt ruhában bekopogna egy kőkemény hívő emberhez, azt tudja, elzavarna őt. Jó, hát mi is ezt sejtjük, de hallgatunk az Intelemre, és inkább maradunk a kaptafánál, és a magyar politikának az amúgy meglehetősen felháborító ügyeivel foglalkozunk. Itt van például ez a gyöngyszem, ez a ritka szépségű kis lelet, amelyet felleltünk a mai napon konkrétan, a magyar politikának ez a kis állatorvosi lovacskája. Hát figyeljétek ezt, ki a kormány új PR tanácsadója? A Young & Rubicam New York és ázsiai központjaiban jelentős karriert befutott Orbán Péter lesz a komoly káderhiánnyal küzdő kormányzati kommunikáció új nagy ágyúja. Orbán, aki korábban például Hongkongban a Colgate Palmolive teljes ázsiai reklámtevékenységét felügyelte, néhány hét múlva veszi át a kormány fizetett reklámügyeit. Gyurcsány Ferenc utolsó 2006-os sajtótájékoztatóján kettesre értékelte a kormányzati reformok és gyakorlatilag a kormány munkájának kommunikációját. Az Index információi szerint a miniszterelnök az év elején teljesen átalakítja a kormány PR szervezetét. A kormányzati kommunikáció főfelelőse a kritika ellenére Gáljé Zoltán marad, sőt miután Gál Mehes az államtitkári posztjáról hamarosan Gyurcsány kabinet főnökévé lép elő, még több feladat összpontosul majd a kezében. Hozzátartoznak a kormányfő sajtókapcsolatai, valamint a kormány és a minisztériumok kommunikációja is. Gál helyzetét nehezítette, hogy az év végén több főkommunikátor is bemondta az unalmast a belső nézeteltérések miatt. A Batisz András, Tóth Miklós, Szigetvári Viktor hármas távozása után jelentős káderhiány alakult ki az MSZP és a kormány kommunikációs stratégiájának kialakításában és irányításában. Információk szerint biztos viszont, hogy a Young & Rubicam reklámügynökség nemzetközi karriert befutott, régiós igazgatói posztot is megjárt szakembere, a 43 éves Orbán Péter néhány hét múlva csatlakozik Gál csapatához. A New Yorkból hazacsábított reklámos irányíthatja majd a kormány fizetett reklámügyeit. Reklámfilmek, plakátok, brossúrák és egyéb kiadványok kitalálása, megrendelése, a reklámügyek lebonyolítása tartozik majd hozzá. Ez lesz az egyetlen kommunikációs terület, ami szervezetileg nem tartozik majd Gálié Zoltán alá. Reklámfilmek, plakátok, brossúrák és egyéb kiadványok kitalálása, megrendelése. Ezért fizetünk mi, magyar adózók, töménytelen pénzt, ne legyenek illúzióink, tehát a Young & Rubicam New Yorki és ázsiai központjától nem lehet fillérekért elcsábítani egy embert. Tehát ott, többért, konkrétan többért lehet. Tehát igen, többért, de nem kevéssel többért, hanem alaposan többért lehet átcsábítani egy embert a Young & Rubicam New Yorki és ázsiai központjától. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy milyen havi fizetésről beszélünk, de szerintem milliós nagyságrend. Több milliós nagyságrend. Ezt a pénzt mi, ne legyenek illúzióink, nem Gyurcsány Ferenc, nem Gályé Zoltán, mi, a mi adóforintjainkból fizetjük ennek az embernek, ennek az Orbán Péternek, akinek a vezetékneve sem áll jól. Azért... Hát lesz egy Orbán most már. Ez csodálatos, hogy most már párosával lehet orbánozni. És azért, hogy minket hülyítsen ebben a kommunikációban. Tehát, hogy azért fizetjük ki ezt az irdatlan pénzt ennek az embernek, hogy a szarból visszahozza a választást Gyurcsánynak úgy, hogy teletömi a fejünket ezekkel a brossúráival, meg én nem tudom, milyen, hogyan fogja kommunikálni azt, hogy milyen királyság van itt ebben az országban. Tehát, hogy ténylegesen az agymosásunkra költünk ennyi pénzt, és adunk ennyi pénzt ennek a csávónak, hogy na a Young & Rubicam, ez a világ egyik legnagyobb reklámcége. Ennek a cégnek dolgozzon, hanem Gyurcsánynak. Ezt mi fizetjük meg, hogy minket hülyítsen a pénzünkért. Na, erről mi a véleményetek? Erre vagyunk mi nagy erőkkel kíváncsiak. Várjuk a hívásokat, várjuk az SMS-eket. 22-34-88-1 a telefonszám, 06-30-30-30-88-1 az SMS szám. Hát szólaljál hozzá, légy szíves, ha tudsz valamit. Hát de ne, a Rubicamet átlépi itt a kormány, vagy a Rubikot. Ez nagyon érdekes lesz ez. Szerintem azért ő a Colgate-nál megtanulta, hogy hogy kell az öncélú mosolyt eladni. Tehát, hogy ezt a győztes mosolyt, ugye, ami a fogkrém reklámoknál alapszabály. Most így ezt a győztes vicsorgást fogjuk látni itt, és ezzel fogják eladni nekünk azt, hogy a Panon Pumának a győztes mosolyt olyan milyen. Atya úristen, csak hogyha belegondolok abba, hogy ezt a pénzt, ez nekünk megéri-e? Tehát, hogy belegondolok abba, hogy és mindig folyamatosan az országról fog beszélni, nem a kormányról, az ország eredményeiről, ezt már régen megfigyeltem, hogy ilyenkor mindig az ország eredményeit kell hangoztatni, és össze kell mosni a kormányzatnak a felelősségét az országnak az eredményeivel. Tehát ez a trükk, amit mindig alkalmazni szokott a kommunikáció, a kormányzati kommunikáció. Hát ez már Orbán kezdte egyébként, amikor, tehát ha bírálod a kormányt, akkor lebecsülöd az ország eredményeit, érted? Tehát, hogy ez a brutális, ocsmány undorító csúsztatás zajlik egyébként, ami egy rohadt felháborító. Hát emlékszem a miniszterelnöki jelölti vitára Orbán és Medgyessy között, amikor hát szerencsétlen Medgyessy így bírálta, hát ahogy tudta Orbánt, és hát Orbán mondta, hogy nem úgy gondolom, hogy ezt a magyar emberek ezt nem fogják jól fogadni, és hogy ezzel ön megbántja a magyar embereket, hogy az ő munkájuknak a gyümölcsét, az ő rengeteg fáradozásuknak az eredményét így lebecsüli. Holott rohadtul arról van szó, hogy a kormánynak a tevékenységéről beszélünk. Ezt aztán Gyurcsány egy az egybe lenyúlta ezt a fajta kommunikációt, hogy hát az ország eredményeit, legyen szíves, tisztelje egy kicsit az országnak az eredményeit, nagyon sokat fáradoztak ezek az emberek az elmúlt 4 évben azért, hogy eljussunk ide. nem tudom, hogy milyen alapon, hogy gondolja, hogy ön jobban tudná, mint ezek az emberek, akik itt dolgoznak ebben az országban? Tehát nem arról beszél, hogy jobban tudná, mint én esetleg. Tehát hogy ez a csúsztatás, ez a leggyomorforgatóbb, leggusztustalabb, amit életemben hallottam. Halló, halló! Halló, szia! Szeretnék hozzászólni a elhangzottakhoz. Röviden, ha szabad kérnem, mert hogy lassan híreket kell adnunk, parancsolj! Hát annyit szeretnék mondani, hogy ugye itt a kormány azt kommunikálja felénk, hogy igazából a kommunikáció a rossz, tehát hogy itt a hírekben hallottuk, hogy kettesre értékeli a kormány kommunikációját, tehát nem azt mondja, hogy úgy szar az egész, ahogy van, amit csinálnak, hanem csak az a rossz, ahogy ők ezt nekünk eladják. Mondjuk elég lenne, hogyha szólnának nekünk az ország helyzetéről, és nem titkolnák el. De a kommunikáció ténye is elég lett volna egyébként, még már a választások előtt, tehát összöd előtt, nem kellett volna. Tehát nem a kommunikációnak a mikénkével volt a baj szerintem elsősorban. Hát persze. Tehát, hát világos. Itt az a gond, hogy nem azt mondják, hogy amit csinálnak, az nem reform, az nem építkezés, hanem leépítés és tönkretétel az országnak. Tehát postákat bezárni, iskolákat bezárni, kórházakat megszüntetni, ez nem reform, ez pusztítás. És akkor ezt akarják nekünk eladni reklámmal, mint reform, mint előrehaladás, mint fejlődés. Tehát ennyit tudok mondani, hogy hát nyilván ezért kell nekik a nagy kommunikáció. De hát szerintem az emberek előbb-utóbb észreveszik, hogyha megszűnik a munkahelye, akkor akárhogy lehet reklámozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy hozzánk szóltál. Kérem, viszont hallásra. Viszont hallásra. Újra, hogy letegeztem ezt a hallgatót. Na majd vigyázok. A politika, főleg ez a fajtája, amit itt művelnek, az semmi másból nem áll, mint kommunikációból. Illetve kommunikáció és a pénzek elosztása, tehát tulajdonképpen a magyar politika az Bajnai Gordon, és a jövőben ezek szerint Orbán Péter. Tehát ne legyenek illúzióink. Ez az összödi apokrifből is tudjuk, ami most már egy ilyen kanonikus szöveg, ami tulajdonképpen abból tudjuk meg, hogy itt mi van. Az a kinyilatkoztatás. Ennek az apokaliptikus ténykedésnek, amit itt politikának neveznek, hogy ők ugye 4 évig nem kormányoztak. Persze, hogy nem kormányoztak, mert minek kormányozni, mikor lehet helyette kommunikálni. Hát ez az. Hát ők nem kormányoznak, ők kommunikálnak. Ja, hát aztán, és mennyivel egyszerűbb egyébként. Tehát, hogy így ezt akár ránk is lehetne bízni, mi hivatásosan kommunikálunk itt. Az a javaslatom, hogy kommunikáljunk a hírek után, mert hogy nem sokára következik. Iszonyatos mennyiségű SMS-t kaptunk, úgy Jézussal kapcsolatban, mint a Young and Rubikemmel, ezekre a hírek után kerül majd sor. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér a Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió. Hú, hát van itt egy néhány jó néhány SMS, úgyhogy akkor ezekre térjünk ki. Hú, de mennyi SMS. Arról volt szó, ugye, hogy Jézus, ha visszajönne egy szakadt ruhában, bekopogna egy kőkemény hívő emberhez, azt tudja, hogy elzavarná, írta Máté. Ötös erre írja, Árpád apánk pedig jól picsárugna minden képviselőt. Hát, ezt nehéz elképzelni. Jó, Árpáddal kapcsolatban nincsenek olyan nagyon-nagyon konkrét ismereteink az ő etikai, erkölcsi világnézetéről, mint Jézus esetében. Bunda Peti, nem értitek, amit most írtam? Hogy az egyház titkolta mindig, hogy Jézus nős volt. Összefügg a papi nőtlenséggel. Gondolkodj! Nos, van erre valami reakciód? Fölvetesz benned valamit? Egyébként... Hogy a papi nőtlenség az összefügg azzal, hogy titkolják, hogy Jézus nős volt? Nyilván a cölibátusnak a marketingéhez nagyon fontos elem az, hogy... A cölibátusnak nem az a célja, hogy a pápára szálljon a vagyon? Ez is egy verzió, igen. Zsola írja, Jézus ma még több füvet szívna, mint annó. Ez viszont viszonylag biztosan kizárhatjuk, mert a Tóra igen szigorúan bánt mindenfajta droggal. Kivéve az alkoholt persze, ugye? Kósárbor, az azért jöhet, bor, mi? Bor, igen. Az azért jöhet, mi? Igen. Az más persze. Látjuk, látjuk. Azért ne feledjük, hogy a mai csöves képét árnyalná, hogy tizenévesen zsinagógában kellene tanítania. Na jó, hát tudod milyen csöves? Olyan csöves, aki nem az utcára kényszerül, hanem azt az életet választja. Érted? Szegénységi fogadalmat tesz, és utána onnantól kezdve pedig nem érintkezik anyagi javakkal. Érted? Egy ilyen csöves. Ma ezt nehéz elképzelni, hát ki csinálna ma ilyet? Mi a véleményem? Mi a véleményem? Kérdezi Zoli. Beszarok. Egy igazán hívő ember úgy viselkedik, mint Krisztus, írja nekünk az adventista. Nem botránkozik meg, nem háborodik fel, ha Krisztust valaki szóba hozza. Üdv! Akinek ez nem elég bizonyíték, hogy itt nincs demokrácia, szerintem ez az SMS már a kormányzati kommunikáció új főemberére, a Janger Rubikemtől ide csábított Orbán Péterre vonatkozik. Tehát akinek ez nem elég bizonyíték, hogy nincs itt demokrácia, az sosem látja be. Gusztustalan húzás, írja Emil. Kávé írja. Nem csoda, hogy ide nagyon komoly reklámszakember kell, hogy eladja nekünk a kormányt. Hihetetlen, hogy mennyire megalázzák magukat ezzel, és még büszkék is rá. Ezt Kávé írta. Van itt egy telefon. Haló, haló. Haló, szervusztok, éjszak. Bocs, hogy visszajön egy kis a vallási oldalra, csak hallottam ezt az SMS-t. És csak annyi gondolatom lenne, hogy a Biblia, ugye, hogyha azt figyeljük, mint Jézus életéről való legjobb történelemkönyvet, vagy leírást, még egy szóval sérül, hogy Jézus nős volt, és azt sérül a Biblia, hogy a papoknak cölibátust kellene fogadniuk. Tehát így azt mondom, hogy ez az egyháznak a kitalációja, ez a papi nőtlenség. És hol írja azt, hogy gumiófszert kéne használnunk például? Ez sem írja. Vagy hogy nem szabad gumiófszert használnunk? Tehát ír egyáltalán bármit a gumiófszerről? Ez a kérdésem. Nem ír a gumiófszer. Hát ez az. Gumiófszer nem lévén. Na jó, de foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy... Foglalkozik. Igen, a... Onán története. Így van, köszönöm. Hát ez még az Ószövetség. Így van. Itt én azt hiszem, hogy itt inkább az önkielégítésre térhetünk ki, mintsem a gyermek nem megfogantatására való zsebkendőbe helyezésre. Az eredeti onán történt, az nem az onániára vonatkozott, hanem a coitus interruptusra. Így van. Tehát el lett felítve ez is, tehát már nem ezzel a néven használjuk ezt, illetve rosszul használjuk a kifejezést. Én csak azért szerettem erre kitérni, mert ma úgy érzem, hogy a papság, illetve nem is a papság, tehát ma az egyházak úgy érzem, hogy szöges ellentétben tesznek, illetve beszélnek a Bibliával kapcsolatban, és próbálják elfogadtatni az ő nézetüket, aláírva, mintha a Bibliából lenne, pedig hogyha az ember egy kicsit mélyre néz a dolgoknak, akkor látni fogja nyilvánvaló ellentmondásokat. Testvére is volt nagy valószínűséggel a Názáretinek. Így van. Ugye Jakob, népiesen Jakab. Erről is a Biblia, hogy volt a testvére. Arról, hogy nős volt, arról nem ír, és nem is fontos, azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Én is köszönöm, szervusztok. Durva, hogy egyszerre két témáról beszélünk párhuzamosan, tehát van ez a kormányzati kommunikáció versus Jézus. De ne hagyjuk ezt a kormányzati kommunikációt tényleg, mert... Véletlenül se. Muci írja nekünk, bárki bármilyen jól hazudhat a holnapról, én akkor is félek tőle. Nyíltasson megszületett a legújabb Gyurcsány klón. Megéri az új Orbán is a pénzét, írja ötös. 16 éve elmaradt az elszámoltatás. Ez már egy másik SMS. Kicsit visszaéltek az elvtársak és kisztitkárok a bizalommal. Hol a lóvé? Újabb SMS Bumpkintól, amíg a nép szimpátia alapján dől el, hogy négy évente, hogy kik lesznek hatalmon, addig a kommunikáció fontosabb a tetteknél. Sajnos ez így van. A tórák kora lejárt, az Ószövetség erről szól. Miről szól a nyakas? Ez egy jó kérdés. Fogalmam nincs, hogy mire vonatkozik. De azt hiszem, hogy te ezzel vitatkozol. Hogy az új szövetség nem az én, a... hanem a názáreti mond egy olyat, hogy nem azért jött, hogy a törvényt, vagyis a tórát eltörölje, hanem hogy betöltse, és ez pedig az új szövetségben áll. Tehát ez azért nem tesz ilyen egyértelművé a szituációt. De tényleg ne hagyjuk annyiban ezt a multikommunikációt, mert ez a multikultúrának a kormányzati megnyilvánulás elképesztő, hogy mind a három kommunikátoruk ugye multitól jött a Dansk, jó nevű hölgy, nem tudom sosem kimondani a nevét, ki tudja, lehet, hogy ő sem, ő Tesco lehet ilyet mondani? Vagy a nehezik Feszkónak. A Feszkó a gazdaságos ostól jött. Akkor a volt ez a személyzetisük, vagy HR-nek nevezik, most így elegánsabbnak tűnik, az ember tehát ott volt a menedzser. Batiz. Várjál, de ott volt a Batiz. Hát a Batiz is multitól jött. Az RTL klub is van, multi. Így van, és most ez a személyzetis ember, ő meg valami Argentínában volt HR-es, Philip Morrisnál, vagy hol. Igen. Móriczka, nevezük Philip Móriczka nevű multinál. Tehát csak a multik kultúrája jelenik meg itt, nem véletlen, hiszen a kormány is, hát kiket képvisel. Tehát, hogy kiket képvisel, kiket tartalmaz. Hogyan jelenik meg ez a dolog. A multikra is jellemző egyébként, hogy már évtizedek ezelőtt rádöbbentek, hogyha a tevékenységük egyszerűen nyilvánosságra kerül, akkor mindenki fel lesz háborodva azon, amit ők csinálnak. Tehát ki kellett találniuk a szociális kommunikációt, a karitatív, nem tudom, hogy minden vállalatnál. És kormányzati kommunikációt is meg kell. Tehát hogy az a lényeg, hogy a teljes, komplett kommunikációs spektrum, a média kommunikáció, a hatalmi kommunikáció, adminisztrációs kommunikáció, üzleti kommunikáció. Tulajdonképpen itt már senki nem csinál semmit, a multik sem termelnek annyira, mint amennyire becsomagolják ezt, eladják, stb. Tehát itt már csak marketing van, kommunikáció van, nagyon nem csinál senki semmit ezen kívül. Tehát a hazugság a legnagyobb iparág. Hát kivéve a 12 éves kis malajziai gyerekeket, akik 16 órában dolgoznak. Na jó, hát persze, de itt. Jó, hát a világnak ezen a felén nem divat dolgozni. A világnak ezen a felén költeni, termelni és karácsonyi ajándékvásárban részt venni divat. A világ másik felén divat megtermelni mindazt, amit mi itt elfogyasztunk. Hát meg kell, hogy legyen a munkamegosztás, tehát hogy azért mindenképpen, tehát úgy néz ki egy kicsit ez a világ, mint ahogyan Dickens idején London nézett ki. Hát volt a külváros, meg volt a City. A Cityben éltek azok, akik zabálták a csirkét, a pulykát, ültek a széken, és a külvárosban London külvárosában megéltek azok a nyomorgó tömegek, akik előállították a széket, tömték a pulykát, levágták a pulykát, talán még meg is sütötték a pulykát. Na most ez a munkamegosztás, ami ugyebár Dickensnek a Londonjában működött, ez az embertelen kapitalizmus, tehát ez a végtelenül antiszociális struktúra, ez egy időre feledésbe merült, mert hogy a munkásmozgalmak, meg a szociáldemokrata pártok, meg hát a nagy erőkkel jelentkező konkurencia a Szovjetunió képében, az azért a multikat, meg azokat a kormányokat is, amelyek nyugaton felfelálltak, ezeket a kormányokat is azért egy kicsit, hogy mondjam, csinyán tartotta. Viszont ahogy eltűnt ez a konkurencia, most újra szerveződik, csak globálisan. Tehát gyakorlatilag létrejön újra a Dickens-féle London, csak ezt a Dickens-féle Londont ezt most már földbolygónak hívjuk. A belváros, a City, az Japán, Európai Unió és az USA. Gyakorlatilag ez a három város, tehát ami ezen a nagyvilágon van. És hát van a vidék. Hát a külvárosok, a proli negyedek, azok pedig hát ugye elsősorban Latin Amerika és a Távol-Kelet. A Távol-Kelet kevésbé szerencsés népei, mint Japán. Ők azok, akik megtermelik mindazt, amit mi itt elfogyasztunk. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Azért tegyük fel ezt az egyszerű kérdést, hogy miért kell egyáltalán kormányzati kommunikáció? Nem lenne elég, hogy a munkájukat végzik? Tehát, hogy megcsinálják azt, amit a kormányzás jelent, mint munkát, hogyha egyáltalán lehet. És tisztességesen elszámolnak róla. Igen, és hogyha jól végzik, akkor mindenki örül, ha rosszul, akkor látjuk, hogy ez most nem ment annyira jól, de azzal is még jobban együtt lehetne érezni. Tehát akkor egy igazán jó kormány, hogyha tényleg jó kormány, és mindenki látja, hogy hát bajba vagyunk, nehéz a helyzet, itt együtt érzünk velük, beismerik, akkor az jobban működne, mint kommunikáció és az igazság. Ez nem merül föl, mint lehetőség, hogy az igazság működhet, mint kommunikáció. Eleve csak a hazugságban lehet gondolkodni. Én arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg hogyan képzelik ezt. Tehát ők elvégzik a munkát. Fölvesznek egy embert, hogy elmondják nekem azt, hogy ők milyen munkát hogyan végeztek el. Számoljanak el a munkájukkal nekem, és kész azok, akik elvégezték a melót. Hát mit szólna? De most komolyan, én fölvennék egy embert azért, hogy a főnökömnek elmagyarázza azt, hogy én milyen jól végzem a munkám. Tehát ez milyen már? Tehát így önmagában egy vicc. Ő végzi el a munkát. Ő tudja a legjobban, hogy milyen munkát végzett. Számoljon el azzal, amit csinált. És mit mondaná a főnöke? Fölvesz egy embert, aki állítólag jobban tudja, hogy ő milyen munkát végzett el, mint ő. Nyilvánvaló, hogy nem erről van szó, nem tudja jobban, nem tudhatja jobban. Arról van szó, hogy ő tud hazudni. Ez a szakmája. Ő gyakorlott a Young & Rubicam New Yorki és ázsiai központjában, jelentős karriert futott be azzal, hogy mennyit hazudott és milyen jól hazudott. Erről szól a marketing szakma. Ne legyenek illúzióink, el kell adni a szart is. Na most ez a kormányzati teljesítmény valóban szar. Nem a szart, eladni... a szart. Mert jó. A jót azt nem lehet. A jót azt a jó terméket a jó bornak nem kell cégére, ahogy mondani szokás, de a marketing világában már ez a kijelentés sem állja meg és, a helyét. És hol szerezte a tapasztalatait is Ázsiában? A HRS az meg Argentinában. Nagyon fontos, mert Magyarországon milyen tapasztalatokat lehet jól kamatoztatni? Hát a gyarmatiakat. A dél-amerikai, igen. Hát a gyarmati. Igen. Pontos, hogy ők ott szereztek tapasztalatot. Igen. Alkalmazott. Milyen irányba fejlődünk? Hát, ahol a rabszolgákat kell dolgoztatni, ott az a fajta kommunikáció, az a típusú kommunikáció. Hát ne bántsuk Argentinát, mert azért a Dél-Amerikában egyáltalán most már sokkal jobb pályán mozog a legtöbb ország. Van egy telefonunk. Halló. Elkérdezném, hogy együttérzésből ti nem féltek, hogy a Pannon Rádió sorsára juttok. A Pannon Rádió sorsára? Miért jutnánk mi a Pannon Rádió? A Pannon Rádió az így tönkre ment, vagy jól tudom, vagy el ORTT-be vont az engedélyüket, vagy mi történt? Hogy? A kormány elhallgattatta. Most féljek tőle? Hát most, hogyha majd elhallgattat, akkor... Mondom, én most érted? Most ezért fogjam be a számat, hogy majd a kormány nehogy elhallgattassa? Hát most, jó, hát most ez van, hát majd meglátjuk, hát mit tudom én. Örülök, amit hallok. És melyik két dolog, a gazdag ifjú oda ment Jézushoz, hogy mit csináljon, hogy ő hogy üdvözöljön. Azt mondta neki Jézus, menj el és oszféd a vagyonodat a szegények között. Erre a gazdag ifjú hátat fordított, és szégyenkezve elsétált. Nem így volt a történet, azt kérdezi, hogy mit cselekedjek, jó rabbi, hogy bemenjek az életbe. Mire nem azt kérte ki magának, hogy rabbinak nevezte, hanem hogy miért nevezel jónak, mert csak az Isten jó, ami nem kimondottan Szent Háromság dogma. És utána megkérdezi, hogy megtartottad-e a parancsolatokat? Ugye ez az első kérdése, mert ha nincs, ez nincs meg, akkor nincs miről beszélgetni. Igen, tehát ezt szokták elfelejteni, ez, hogy az első kérdésen átmegyünk-e. Mert az a bónuszkör, amikor azt mondja, hogy na jó, és hogyha most már tényleg mindent megtettél, amit kell, akkor lenne még itt egy messiási bónusz, hogy oszd el a vagyonodat. Na és a másik pedig. Ami nem annak a feltétele, hogy ő jó ember legyen, hanem hogy a tanítványa legyen. Ezt se felejtsük el, mert különben nem lett volna elégedett vele. Nem tudom. Hát ez, elnézést csak így. Hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a hazug embernek elnyelni. Mint a gazdagnak. A gazdagnak bejutni a mennyországba. Vagy a hazugnak. Akkor rosszul tudom. A gazdagnak. Mindegy, így nálam az első kérdés volt a fontos, hogy attól félek, hogy a kormány nagyon fog figyelni erre, mint meglátjuk. A rádiót is. Meglátjuk. Nem olyan. De én azért hiszek a szólásszabadságban. Hát, de már jó, csak nem csak az egzisztencián függ ettől. Hát ha már az sincs, akkor mi van? Tehát, hogy ez szerintem ez az egyik legfontosabb értékünk, nem? Tehát, hogy sajtószabadság, szólásszabadság, hát mi van ennél előbbre való? De azért ne legyünk... Van, aki erre nagy évbe rátesz a más értékére, ami esetleg nekünk érték. Ellene lép. ez a fajta rendszer nem azáltal totális jelleget, hogy elhallgattad bizonyos embereket, hanem ahogyan kommunikál. Tehát, hogy a kommunikációs mezőnek a 99%-ában a hazugság kommunikál, és akkor elmondhatjuk, hogy miért 1%-ban el lehetett mondani az igazat. Más kérdés, hogy nem látta, nem hallotta szinte senki. De utána tudnak járni mindennek, honnan jött, ki mondta, ki, telefon, mindent tudnak, hogy ki beszélt. De nem érdekük, mert pont az az érdekük, hogy legyen egy marginálisnak mondható, vagy viszonylag, ha nem a mainstreamben mozgó igaz mondás. És szabadságnak is legyen egy kis szegmens fenntartva, hogy elmondhassák, hogy az is van, miért azt lehet. Beszélni szabad, csak sok minden más, egyebet nem szabad. Na, lássuk meg. Igen. Köszönjük. Van itt egy SMS, ami pont arra vonatkozik, amit az imént felvetettem. Tehát, hogy milyen lenne az, hogyha én a főnökömnek azt mondanám, hogy én nem számolok el arról a munkáról, amit én elvégeztem, hanem itt van egy ember, majd ő elszámol. Rush SMS-ét idézem. De te úgy vennéd fel azt az embert, hogy a főnököt fizeti neki a fizetését. Tehát várjál, tehát nem buszán arról van szó, hogy én odarakok egy embert, akit én fizetek. Érted? Akit én fizetek azért, hogy kommunikáljon a főnökömmel arról, hogy én hogy végeztem a munkámat. A főnökömmel fizettetem meg azt az embert, akinek semmi más dolga nincsen, mint elmagyarázni a főnökömnek, hogy én mennyire jól dolgozom. Na, nagyon ez pontos. Milyen? Na ezt csinálja velünk ez a kormány. Azt hiszem, holnaptól a Budapest Rádió műveleti terület lesz, hangzik az SMS felvetés. Tisztelt Gyurcsány, ön nem hisz saját katartikus, öszödi stílusú őszinteségében? Pedig az nem is volt rossz? Folytassa azt, ha hisz benne, és büszke rá, drága reklámszakember helyett. Köszönettel, KV. Egyet bírunk érteni. Félelmetes, hogy mennyire csak a sztereotíp kliséket ismételgetitek a multikról, írja Doki. És a GDP felhajtó erejükről egy szót sem ejtünk például, vagy mi a probléma? A klisékért ebben az esetben mi vagyunk a felelősek, vagy a multik? Tehát az, hogy ilyen banálisan ostoba mechanizmusok szerint működnek, azért most itt mi ketten vagyunk a bűnösök? Vagy hogy értjük ezt? Mert mi szívesen veszik a kritikát, csak nem biztos, hogy értjük ezt, hogy mire vonatkozik. Az Orbán fogja megpróbálni beleverni a szöget a szarba, kérdezi Zsömbi. Az a kérdés, hogy melyik Orbánról van szó, a Viktorról vagy a Péterről, most már ez is kérdés. Mostantól kezdve ez nagyon nem lesz egyértelmű. Még egy kedves SMS a kormányzati kommunikációról. Most mit akartok? Álljanak elénk, hogy ti barmok, torzsáig pucolunk benneteket? Egy konokbűnöző nem tesz beismerő vallomást. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a nyomorult idealisták társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenség ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. Doki, aki azt írta nekünk, hogy félelmetes, miszerint mennyire csak a sztereotíp kliséket ismételgetjük mi a műsorról. Na hát ő azt írja, ha gondoljátok, nyugodtan beszélhetünk. Oké, doki, mondhatnám, hívjál minket. Ez a 22-34-88 1-es telefonszám az, amit neked be kell billentyűzni, és akkor már is itt csörög nálunk, és akkor beszélgessünk erről bátran, mi örömmel. Kim White Franco, szerintem is. Újabb SMS. Csak nálunk új mese az üzletember kormányzat. Az USA 50 éve ismeri ezt. Nálunk is megbukik a dolog, csak kérdés, hogy hány család megy, addig tönkre, írja Gyuszi. Jó hallgatni titeket, írja S. Nem kell sorok között olvasni, hanem nyílt őszinte gondolatokat kapunk. Hát, hogy is fogalmazzak? Miért kéne a sorok között olvasni? Nincsen diktatúra. Demokrácia van, nem? Szólásszabadságban, sajtószabadságban, nem? Nehogy már sorok között olvasunk, nehogy már megtegyük ezt a szívességet az ördögnek, hogy úgy viselkedünk, mint ha még mindig a Kádár rendszer lenne. Haló, haló! Sziasztok, én vagyok a Doki. Haló? Én vagyok a Doki. Hello, Doki! Sziasztok! Na hát miért vagyunk Mr. Otipek multi ügyben? Na akkor még mielőtt beszélgetnénk, hagyd szögezzek le kettőt. Nem tudom, hogy visszhangozik el, mert messze nem, a rádiót nem jó van akkor. Tehát egyik az, hogy én 10 évig dolgoztam a multiknál úgy, hogy mikor kiszálltam, akkor azért szálltam ki, mert nagyon nem tetszett, amit végeztek. Ez az egyik. A másik az, hogy ráadásul abban a multi környezetben, amelyik szerintem a legközelebb áll annak a határához, amit már gusztustanak lehet nevezni, az az egészségügy és ehhez kapcsolódó dolog. Ami miatt viszont azt gondolom, hogy a klisék, az a klisék, ja. Az, hogy a multiknak az a na, újra kezdem, tehát a barátaimmal nagyon sokat beszélgetünk sokszor a multikról, és mindig olyanokkal beszéltem, akik soha nem dolgoztak benne. Mindig csak kívülről nézték, annak alapján, hogy hogyan és mit láttak, vagy mi volt az, amit észrevettek. Én egyszer négy órán keresztül dolgoztam egy multinál, nem véletlen, hogy 4 óra után kiléptem. Én az alatt láttam eleget. Tehát én nekem akkor lett elegem. Aha. Másrészt az is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki igazán bent van. Mert szerintem egy multinak a tulajdonosán kívül igazán nem tudja felmérni. Már pedig a tulajdonosa az tulajdonképpen kicsoda? Hát az a multinak a tulajdonosa, az gyakorlatilag a tőzsdén üzérkedő, feltehetően a multi működéséhez, vagy bármilyen működéshez semmilyen körülmények között nem értő valaki, aki a tőzsdéken adja-veszi a részvényeket, és ezen kívül más nem érdekli, csak az árfolyam nyere. Ne szálljunk el, tehát mik a kliséink, amik eltorzítják a multikról alkotható reális képet, és melyek azok az érdemek, amelyeket elhallgatunk multi ügyben? Na, nem tudom, hogy vannak egyáltalán érdemek, amiket a multik úgy letettek. Azon kívül, hogy... Na, hát akkor viszont örülök, hogy egyetértünk. Nincs köztünk olyan nagy vita, úgy tűnik. Nem, nincsen, de én azzal a megérzésem mondom, hogy egyrészt a multiság az most már az egy... hogy is mondjam, az tényleg most már más, mint amikor ez elindult. Amikor valószínűleg ezek elindultak, akkor tisztán annak a közgazdasági törvényszerűségnek, hogy amit még mindig nem tudtak megcáfolni, vagy még mindig nem mondtak helyette mást, illetve most már kezdenek, de régen nem volt ilyen, aminek az volt a mozgatórugója, hogy a növekedni kell, pont. Tehát kell. Ugyanis éppen amiatt, mert a multik azok a tőzsdére bevezetett cégek, és nekik a részvény árfolyamuk az kizárólag a jövőben mutatott növekedési teljesítmény kell, hogy meghatározza, hogyha a spekulációt félretesszük a részvény értékét, ezért nekik az expanziónak, vagy a növekedésnek az egyre lehetősége volt. Milyen szép szavak a profitra. Nem akarok szépen fogalmazni, nem akarok. De érdekes, hogy növekedésnek nevezik azt, ami tulajdonképpen semmi más, mint profit. A profit növekedés, tehát nem is az, hogy a profit, hanem a profitnak a növekedése. Igen. Tehát ennek az abszolút értékben való növekedése az egyedüli érdekük, mert ennek alapján minősítik őket azok az emberek, akik a részvények átfolyamát indirekt vagy direkt módon meghatározzák. Érted? Na most már ez a multilét, ez lehet, hogy régen is így volt, most már egyértelműen nem csak, most már a növekedésnek a forrása az a hatalommal való visszaélésen keresztül biztosítható. Nincs semmi köztünk vita. Tehát mi folyamatosan erről beszélünk. De ezek, most mit ezek, de hát ezek a mi kliséink, amiket elmondasz. De a matematika... De várjál, én akkor próbáltam elkülteni, csak én nem vagyok gyakorlott SMS-ező, amikor azt mondtátok, hogy a Szetejéről volt szó, hogy ő az argentin Filip Móriczkát, ezt a szót használtam. Móriczka, igen, ne nevezzük nevén. És hogy azért kellett őt onnan idehozni, mert hát ide az argentin, vagy a felrődővilági tapasztalatok kellene. Na ez volt az, ami miatt azt gondoltam, hogy na ez klisé, ugyanis a multilétnek éppen a lényege az, hogy baromira mindegy, hogy az Argentína, vagy az Egyesült Államok, vagy Magyarország, vagy mi, az éppen az a lényeg, hogy az mindenütt ugyanolyan legyen. Értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát az, hogy ő Argentínából jött, az nem sem plusz, sem minusz. Félig meddig élcelődve említhetük. Nem ez a legnagyobb problémánk nekünk, hogy ő az argentinai multikirendeltségtől jött, vagy az ázsiai multikirendeltségtől jött, hanem nekünk nem az a problémánk, hogy ők a gyarmati multikommunikációt folytatják a centrális multikommunikációval. Én is azt gondolom, hogy mindenütt hasonló. Bocsánat, akkor pontosítok. A multi mindent gyarmatnak tekint, tehát az Egyesült Államok, a Nyugat bármilyen vezető országában ugyanúgy a multi gyarmatosítóként lép fel, mint a harmadik világban. Én csak azért mondtam ezt az argentin példát, hogy amikor viszont politikai funkciót kap aki a multinál dolgozott, akkor már érdekes, hogy miért pont Argentinában volt HRS valaki, aki utána a magyar adminisztrációban HRS. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Még egy mondatot mondhatok? Parancsolj! Na most itt hirtelen felejtettem. Na, csak azt akartam mondani, hogy a multinál, amit én viszont tényleg sok mindent megtanultam, ezek javarésze nagyon praktikus ismeret, amit nyugodtan lehet mondani, hogy ez, hogyha nem multi, hanem akármilyen nem profit, vagy bármely közösség, igenis nagyon tudna használni. Hát jó lenne, hogyha a közösségek javára fordítanák ezt a multik, és nem a saját profitjuk növelésére. Lehet, hogy számos ismerettel gazdagodnak azok, akik a multiknál dolgoznak, viszont ezt nem tekinteném közjónak. Ezt egy járulékos hátránynak tekinti egy multi, hogy az ő know-how-ja az kiszivárog a munka, a dolgozói révén a magánszektorból, vagy hát így beszivárog a családba, meg a te kedveléseid közé, és majd ott is alkalmazod azt, amire ő megtanított téged. Hát ő ezt most mit csináljon? Én most csak a munkáról beszéltem. Tehát azt gondolom, hogyha bármely, most én nekem most valamilyen oknál, sajnos valamilyen családi oknál fogva nagyon közeli kapcsolatba kerültem a Dévényi Alapítványnak a mozgásában elmaradott gyerekeket segítő alapítványa. Most például az, amit én tudok, mint amit megtanultam a multiknál, hogyha csak ezeket a metodikákat, hogyha ez az alapítvány használná, vagy ilyesmiket használna, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy az alapítvány munkája sokkal sikeresebb lenne. Sokkal több gyerekhez tudna eljutni, és így tovább. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogyha most, és most nem a kommunikációról beszélek, amit mondhatok a kommunikációról, hogy most az Ogilvy-től jött valaki, ha jól emlékszem. Younger Rubicam. Igen, vagy Younger Rubicam. Így gyerekre, majd számlázni kéne. Nem erre vonatkozik, hanem mondjuk más terület, mondjuk pénzügyi, vagy egyéb szervezési szakemberről van szó. Én azt gondolom, hogyha valaki ezeket a multinál megszerzett tapasztalatokat, de ez nem jó vagy rossz, ez csak egy tapasztalat. Ez egy nyomulási dinamika. Ez egy képesség, igen, pontosan ez egy nyomulási dinamika, amire te képes vagy, amit aztán használhatsz jóra is, rosszra és is. És akkor mozgássérültek nevében nyomulni. Használhatsz a mozgássérültek érdekében is, de használhatod bármi másra is. Tehát ez egy ismeretanyag, amit te elsajátítottál. De a nyomulással nem az a baj, hogy kinek a nevében nyomulnak, hanem hogy nyomulás. Tehát ezt így is meg lehetne fogni. De miért, hogyha... Hát ez egy kérdés. Én azt mondom, hogyha történetesen ezt a tapasztalatot én arra használom, ennek a mozgás segít, vagy ennek az alapítványnak a belső működését, vagy a betegekkel való hozzáállását, vagy mindazt, ami kell ahhoz, hogy az alapítvány egyáltalán működni tudjon. Ezt én erre fordítom, akkor nem tudom, hogy miért teszek. Én veled értek egyet, szerintem ezt lehet jóra is használni, és ha jóra használod, akkor váljék egészségedre. Köszönöm, hogy hívtál minket. Hello, hello. Szóval van itt egy jó pár új SMS egyébként. Minden esetre, mielőtt még ezekre rátérnék, fontosnak tartom, hogy megemlékezzünk arról, hogy ez a kommunikációs hisztéria. Ez a kommunikáció, mint a kormányzat első számú feladata, mert hogy a kormányzat ez gyakorlatilag most már első számú feladatnak tekinti, ez hol kezdődött? Ezt Orbán Viktor kormánya idején kezdték el nyomni. Mégpedig, nem tudom, hogy én akkor ezen voltam a legjobban kiakadva, pedig hát az Orbán kormány idején én nagyon sok mindenen ki voltam akadva, tehát így elkezdve a három hetenkénti parlamenti ülésezéstől, a két éves költségvetésen keresztül, a koronaúsztatással bezárólag, én nem tudom, a milleniumi zászló lobogtatásának, az a médiapolitika, amit folytattak. Nemzeti arrogancia. Jó, tehát holnapig sorolhatnám, hogyha elkezdeném. De ami a legjobban, a leges, de legjobban kiakasztott engem az Orbán Viktornak a kormányzata idején, az az volt, amikor megjelentek az óriás plakátokon a kormányzati hirdetések. Minisztériumok hirdették magukat óriás plakátokon. Az Orbáni Más Központ például igen, az is. Igen. Igen. Ez addig teljesen ismeretlen volt. Nem létezett. Tehát Horn kormány idején, vagy előtte Antal kormány idején ilyen nem volt, de Kádár idején sem volt soha. Tehát nem volt, na. Tehát amikor megjelenik egy óriás plakát, egy multiplakát, amit ki kell fizetni egy multinak, tehát azt a multinak ki kell fizetni. Készkezett most. Igen, tehát konkrétan azt a plakátot, azt a mi pénzünkből vásárolják, és hát a plakáton ilyenek szerepeltek például, hogy 15 ezer új lakás Zalaegerszegen, gazdasági minisztérium. Mondjuk egy ilyen, például. És akkor így mindegyik minisztérium az létrehozott egy saját ilyen kis hogy hívják ezt a kis szimbólumot, tudod, logót. Logója lett mindegyik minisztériumnak, kis betűtípust kitaláltak mindegyik minisztériumhoz, stb. Stb. Tehát elkezdték ezt a PR kommunikációs játékot, a Fidesz kezdte. Igen, a brandinget a Fidesz, és én pedig teljesen kivoltam akadva. Hát én erről pofáztam akkor a komplett környezetemnek, hogy ezek multireklám plakátokat vásárolnak a mi pénzünkből, és azon mossák az agyunkat, hogy szavazzunk rájuk. De nem azt hirdeti, hogy a Fidesz milyen jó, hanem azt, hogy az a kormányzat, a minisztérium mit ad neked. Tehát kvázi az én pénzemből vásárolja, az én agyamat mossa vele, hogy én újra beszavazzam őt, hogy aztán abból a pénzből, amit kap tőlem, újra mossa az agyam, és így tovább. Tehát, hogy akkor kezdődött ezzel. Mondanom sem kell, hogy Kovács László rojtosra pofázta a száját, hogy ez felháborító, és hogy botrány, és hogy ilyet még a világ nem látott, amit Orbán előad, amiben hát így, hogy mondjam, hát így tehát pont azt gondolom, mondta, amit én mondtam akkor, tehát akkor látszólag. Ez egy ilyen látszólag, majd pedig hatalomra kerültek, és előkerültek az ő plakátjaik, és azt kellett néznem. Na hát akkor aztán már tényleg rohadtul ki voltam akadva. De ilyen szintre, amilyen szintre Gyurcsány emeli ezt, ezzel a fajta PR kommunikációval ilyen szintre soha nem jutott el eddig. És nem tudom, hogy hol vannak ennek a dolognak a határai. Szerintem most már lassan itt vannak, tehát egyébként most már egy az egybe átvette egy multinak a működési rendjét ez a kormányzat. De nincs semmi különbség, ez egy cég. Hát tulajdonképpen hány milliárdos cég az, amit Kóka meg is mondta egyébként, egy Kóka meg is mondta. Megnyertek egy kormányzási tendert, igaz úgy, hogy közben bekavartak, tehát hogy megtévesztették. Na jó, de várjál, de milyen részvényesek vagyunk mi, hogyha mi ezt nem mondhatjuk fel? Tehát 4 évenként van nekünk jogunk arra, hogy érvényesítjük. De várjál, hát pont azért, mert ilyen tökéletlen részvényesek vagyunk, ezért zuhajna a részvényeink árfolyama, ezért ilyen ez az ország. Hát rég le kellett volna váltani a menedzsmentet, sőt a menedzsment menedzsmentjét is, hogy tovább menjünk egyel. Hát persze, hát a részvényesek, mégis a részvényesek hibája, vagyis a választók hibája ez az egész. Haló. Sziasztok, Dani vagyok. De szerintetek ez nem azért van, mert a hirdető cégek azok is mindig ilyen kormányközeliek. És akkor a pénz az úgy elmegy, hogy mi fizetünk a hirdetésért, kedves fiúk. És akkor a kedves fiúk meg utána, hát ugye mivel kormányközeli cégek, ugye mint magyar hirdető, vagy mi annak az utódja, tudod, ez a nem tudom milyen plakát cég, aminek nem nagyon sok ilyen plakátja van, szerte Budapesten, és akkor Hungaroreklám talán az eszembe jutott. És akkor ott azért azok a cégek meg utána valahogy kézen közön mégiscsak visszacsúrdog el a pénz, nem? Hát meg package van, mert ugye, ha még emlékszünk, úgy igazolták, hogy sokkal kevesebb, olcsóbb ér kapták meg a választási kampány idején. Érdekes, hogy nem mondták meg az okát, hogy miért jóval piaci ára. Mit kapott cserébe az, aki... A kormány támogat cégeket, aztán a cégek visszatámogatják ugyanazt a kormányt, és kész a körbezárult. Amiben pedig a Robinak nagyon igaza volt, hogy ez a mérhetetlen cinizmus a jellemző, hogy ugye amikor ellenzékben vagyok, akkor rojtossal pofázom a szám, hogy mit csinál a másik, majd mikor kormányra kerülök, ugyanazt csinálom. Világos. Ebben és nélkül. De hát ez most már a minimum, tehát ez a kommunikációs minimum, tehát ezt az első órán tanuljuk meg, hogy ne legyenek gátlásaink megcsinálni azt, amit az előző ciklusban számon kértünk. Sziasztok, hello. Hello. Hát ezt nevezik politikai elitnek egyébként, ami önmagában egy abszurdum, egy demokráciában nem lenne szabad lennie semmilyen politikai elitnek, a demokráciában a politikai elit a választó. Ugye ezt elfelejtjük, a médiában állandóan megy ez a, egy ideje, egyre hangosabb ez a politikai elit így meg úgy. Hát egyrészt milyen elit ez? Tehát, hogy azért akkor már tényleg a csok, bárkit lehetne elitnek nevezni. Gazdasági elit, pénzügyi elit ilyen létezik. Hát a legmagasabb pénzügyi körök, a legnagyobb pénzek hol forognak? Hát ez a pénzügyi elit. Hát ez de egyetlen... ez a komornyikok elitje, tehát azért ezt se felejtsük el, hogy kinek a tulajdonában vannak azok a cégek, stb. Tehát akkor a komornyik elitről lehetne maximum beszélni, de egyáltalán tehát ez, hogy politikai elit egy demokráciában, hogy ez senkinek nem szúr szemet, hogy ez itt valami nem stimmel, hát az uralkodó osztály akkor ott nincs demokrácia. Hát egy demokráciában nincs politikai elit. Hát éppen hogy van, és az a durva, hogy most már lassan kilóg a lóláb. Tehát most már a demokratikus öntudat sincsen olyan mértékű, most már behatol a nyelvbe a cinizmus, és behatol a nyelvbe ez az önkéntelen, tudattalan vagy tudatalatti bevallása ennek a, hát hogy is mondjam, dualisztikus oligarchiának, amiben élünk, ami cseppet sem demokratikus. És állandó politológusok, meg ilyen szakértők, meg nem tudom, akiknek az egész képzésükben ezerszer elhangzott, hogy a görögök úgy találták ki a demokráciát, hogy a demokrácia az, hogy, és ők beszélnek politikai elitről, hát ez teljes abszurdum, hát neki kéne leginkább tudni azt, hogy ez nem létezik egy demokráciában, politikai elit. Halló, halló! Vagy ha létezik, akkor az nem demokrácia. Halló, halló! Jó estét kívánok! Kedves uraim, elnézést, hogy betelefonáltam, szeretem a műsorukat, csak folyamatosan egy érzésem van, összekeverik a fogalmakat. Nos. Magyarországon a Sztálintól vették át ezt a nyelvújítási dolgokat, hogy mindent elferdít ez a Sztálin. Magyarországon nincs baloldal. A Gyurcsány kormány az abszolút nem baloldal, és mindig baloldalról beszélünk. Jó, de most ma értjük egymást. Még hogyha esetleg nem baloldal, akkor de miért van jobb oldal egyébként? Van köztársaság? Miért van demokrácia? Nincs demokrácia, erre akartam rávezetni önöket, hogy ez egy... Akkor új nyelv kéne, új szótár kéne, tehát most... Nem kell, vissza kell menni a tiszta magyar fogalmakhoz, mondjuk egy 50-60-80-100 évet, és akkor tisztán lehet használni, mi az a demokrácia értelmező szótár, ezeket kellene használni. Jó, de és akkor... van még egy nagyon nagy probléma, amikor összemossák a Gyurcsány meg az Orbán kormány, az Orbánnak nem csinált ekkora adósságot. Hát azért fogjuk meg azt... Mi az, hogy összemossák? Hát egy csomó vonatkozásban igenis nagyon hasonló a kettő. Hát például ebben a PR kommunikációban, abban, hogy a mi pénzünkön mossák az agyunkat, multi hirdetéseket vásárolnak azért, hogy minket győzködjenek arról, hogy az ő teljesítményük milyen jó. Ehhez nekem nincs szükségem óriás plakátra. Álljon oda, mondja el nekem érthetően, értek én a szóból. Nincs szükségem arra, hogy olyan eszközökkel győzködjön engem, ahogyan a Coca-Cola, ha szabad kérnem, azokért a pénzekért. Tökéletesen igaza van, de ez már nem Görögország, illetve nem a görög városállam, cseréppel kimegyünk szavazni. Jó. Ez a demokrácia úgy züldik, ciklusról ciklusra züldik. Én nekem nem voltak soha illúzióim Horn Gyulával kapcsolatban, de mondom, Horn Gyula itt idején nem létezett ez a szintű PR kommunikáció, amit Orbán elkezdett. Orbán idején nem létezett az, amit Gyurcsány csinál, ez züldik egyre mélyebbre. Tökéletes, ez abszolút igaz, csak azt szeretném elmondani, hogy a kommunikáció az mindig egy kornak adott megfelelő válasz. Tehát most, hogy ilyen kommunikáció van, ugye internetkorát, pedig a tévékorát, a rádiókorát, nem lehet középkori módszerekkel kommunikálni. Hát azt látjuk, középkori módszerekkel. Hát odaállok is tisztességesen, de ez a cinizmus, amikor a tisztességet, meg a korrektséget, azt középkori módszereknek tituláljuk. Hát persze, hát így kell, persze, hát világos, hát modern kommunikációra van szükség. A modernitás, ezt a fajta modernitást hozta be dr. Goebbels a politikai kommunikációba. Ezt várjuk el ma már a politikusoktól, hogy így politizáljanak. Úgy, ahogy a Lévi... Pontosan. Ez propaganda. Lévi Riefenstahl készített filmeket, olyan filmeket szeretnénk megnézni. Köszönjük Orbán Pétertől, meg fogjuk kapni a Young and Rubicam rendezését. Még egy nagyon fontos dolog. Most a kommunikációt tegyük félre a háttérbe. könyörgöm, azt nézzük már meg az állam adósságot, hogy mekkora most az államnak az adóssága, és milyen jogon veszi fel az az ember, aki Gyurcsány Ferenc, ezt az adósságot, meg a Medgyessy Péter, amikor demokrácia van. Miért nem kérdeznek? De most én nem, éppen nem erről beszélünk, tehát egy állandóan számon kérik rajtunk, hogy miért nem éppen arról beszélünk, amiben szoktunk beszélni az adósságállományról is, hát most nem ez volt a téma, mert nem ez a mai hír. De, jó, hát... de a kettő abszolút összefügg, a kommunikáció, mert kommunikációval fedik el azt az adósságállományt. Nem csak azt, a kommunikációval... Hát, például az, hogy a legfőbb adóssága ennek a, az államnak nem, nem pénzben. Hanem demokrácia deficitben. Igen, tehát annak csak következménye a pénz. Mennyi adósság van mostan egy főre kivetítve? De mondjad. Hát hány milliárd forint? Hát mondjad, hát mit tudom én. Hát, és nagymám matek hozzak, én nem tudok, én olyan hülye voltam, én matekból mindig kettes voltam, örültem, hogy nem buktam meg. Jó, a 8000 milliárd forintról beszél most, ami eltűnt 4 év, 5 év alatt a Gyurcsány és a Medgyessy kormány alatt, és most 7 év alatt kapunk 6000 milliárdot. Uraim, fogjuk meg a fejünket. Még 1000 milliárd a mínuszban van az ország, és közben kell fizetni évente 1000 milliárd forint kamatot. Azt tudod, hogy ennyi fért mai műsorunkba, a legsötétebb média sztereotípjával, média klisével élve. Köszönöm, hogy hívtál. Holnap is jó. Köszönöm. Helyes. Ciao. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Hú, de nagyon sok SMS jött, azért megpróbálok néhányat felolvasni. Cicadella kérdezi, ahogy morcos harcosok, van az a pénz, amennyiért ti elvállalnátok ezt az állást, mármint Orbán Péternek az állását, ezt a kormányzati kommunikációs PR cuccot. Ezt az állást, vagy pedig inkább szakadtan kopogtatnátok, kérdezi Cicadella. Hát én ezt semmi pénzért nem vállalnám el, most nem azért, de tényleg, tehát te elvállalnád? Főhazudósnak lenni, nem? Hát azért hadd ne. Hát azért, mi az, hogy azért a pénzért, vagy mennyi pénzért. Tehát, hogy így mennyi pénzért, tehát Minél többet fizetnének, annál több pénzzel nem tudnék mit kezdeni. Tehát könyörgöm, elég lenne vajon a svájci kezeltetésemre, vagy nem? Hát ez persze így lehet kalkulálni. Na nem tudom. Bogi írja, sziasztok RT! Itt, ahol lakom, kizárólag kis üzletek, kisboltok vannak. Önkormányzatunk területét koncepciójának köszönhetően. Önkormányzatunk terület koncepciójának köszönhetően. Fiúk, ezeket sem kell ám félteni. Válogatott csibészségben, becsapásban, abban, hogy még a szart is eladják, ezeknek a multikhoz sem kell menni ötletért. Nekünk nincsenek illúzióink a kiskereskedőkkel kapcsolatban egyébként. Higgyétek el. De momentán úgy áll, hogy nem a kiskereskedők azok, akik elemésztik ezt a bolygót, hanem főleg, a multik. Hogyha a piac alapvető működését a multik határozzák meg, akkor a kiskereskedő is máshogy lesz cápa. Na meg hát, akar élni például. Hát ennyit mára. Holnap is itt leszünk 17:30-tól, úgyhogy gyertek. Sziasztok. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.